Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Yoldan konuşuyoruz herhalde. Evet, Çanakkale yolundayız Ali Bayramoğlu ile birlikte. Marmara heyeti grubu üyeleri olarak Gelibolu'ya, oradan Çanakkale'ye gidiyoruz. Bu akil insanlar toplantı. Evet, akil insanlar cemeyi ben beceremiyorum henüz bir türlü. Dolayısıyla Marmara grubu diye geçiştirmeye çalıştım. Tamam. İşte ikimiz bugün Çanakkale'de görüşmeler yapacağız. Biraz çarşı, pazar gezmesi yapacağız falan. Onun için yoldayız şimdi. Evet, peki o zaman bu seferkini de tamamen böyle Jack Kerouac gibi o yolda yapıyor olacağız. Evet, bu acın yollarda gibi olmasın sakın. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun Mithat ya? Ben yapamadım ki. Yoldan dolayı. Jack Kerouac'tan bahsediyorum. Yolda ha, yolda çok romanından. Çok acın kaçırdım abi. Şöyle bir de biraz gürültü var ya, ondan dolayı. Evet. Yoksa senin söylediğin o soylu simgeye ve isme karşı benim söylediğim biraz sakin kaldı. Özür dilerim. Evet, nasıl gidiyor şimdi bu hareket? Çok aslında benzeri de pek olmayan, epey de eleştirilerin de geldiği bir toplanma bu, değil mi? Evet, şöyle diyelim. Tabii yani örnekleri çatışma çözümü süreçlerinde bu şekliyle yok. Ama bizim çatışma çözümü süreçlerinin çok ciddi bir sivil toplum ayağı oluyor ya da çoğunun. Ciddi bir sivil toplum çalışması boyutu oluyor. Daha önce konuştuk mu bilmiyorum ama geçen hafta program yapamadığımız için evet, ayrıntılara girememiş olabiliriz. Başka yerlere konuşmuş olabilirim. Mesela işte ay sonunda gideceğimiz Güney Afrika'yı incelediğimizde görüyoruz ki tabii geçiş süreci biraz uzun sürdü. Yani aşağı yukarı Mandela dışarı çıktıktan sonra başkan seçilinceye kadar 4 yıllık bir süre var. Anayasanın yapım süreci var, yeni anayasa. Geçiş süreci anayasası falan. Yani pek çok şey vardı orada ve inanılmaz boyutta bir sivil toplum tırnak içinde çalışması gerçekleştirilmişti. On binlerce, hatta yüz binlerce sayfa görüş biriktiğinden söz edilir. Yani her kesimden görüş alınmıştı. Her yerde paneller, toplantılar, sempozyumlar, sohbetler yapılmıştır. Gerçekten çok aktif bir şekilde katılmıştı. Toplum ya da toplumun aktif katılmasını sağlamak için çok önemli işler yapılmıştı. Bunun dışında böyle hükümetin inisiyatifiyle çözüm süreci içinde rol alacak bir sivil heyet örneği açıkça şeyde var söyleyeyim, yani Guatemala'da daha önce söyledim bilmiyorum. Hayır. Ona da sivil toplum şurası demişlerdi, bir kanunla kurulmuştu. Asambleyi başka türlü nasıl çeviririz bilmiyorum, yani sivil toplum asamblesi adı altında. Ama orada da farklı boyutları var, yani Türkiye ile kıyaslanması zor çünkü orada Birleşmiş Milletler'in doğrudan özel temsilciliği görevlendirdiği bir süreç, bir geçiş, bir çözüm süreci söz konusuydu. Bizde ise büyük ölçüde hükümetin inisiyatifiyle ama özel bir yapı var. Doğrusu benim kafamdaki model bu değildi. Daha önce konuşmuştum. Evet. Ben daha farklı bir model düşünmüştüm. Ama bu kötü mü oldu diye sorarsanız, yani soruyorsunuz değil mi? Evet, evet. O zaman şöyle diyeyim. Bence öngördüğümden farklı ve iyi sonuçlar da vermeye başladı bu şimdiki yapı. Şöyle uzun süre ya da ilk 3-4 ay toplumun geniş bir kesimine hükümetle PKK ya da Kürt hareketi arasında pazarlıklarla yürüyen bir müzakere süreci olduğu yönünde bir fikir egemen kılınmaya çalışıldı. Tabloda buna müsaitti, yani görüntü de bunu destekliyordu. Ve toplum sanki bunun dışındaymış gibi bu kapalı devre bir pazarlık ve müzakereyle yürüyecek bir süreçmiş gibi bir görüntü vardı. Şimdi ise kaygılar, endişeler, istekler ve destekler çok farklı boyutlarda ve zeminlerde daha rahat dile getiriliyor. Bir defa Muvakil İnsanlar Heyeti denen topluluk doğrudan doğruya sahaya çıkıyor. Ulusal ve yerel medyada bunu takip ediyor. Orada herhangi bir esnafın konuyla ilgili görüşleri bile genel kamuoyuna yansıyabiliyor. Bu da aslında toplumun geniş kesimlerinin sürece katılması anlamına geliyor. İster eleştirerek, ister destekleyerek. Yani sürecin bir parçası olmaya başlıyor. Ve ikinci önemli sonuç, bu heyet çok farklı görüşlerde insanlardan oluşuyor tabii. Aralarında galiba ortak sayıda bir tane diyebiliriz. O da bu süreci, yani yöntemi desteklemek. Hani bu çatışmayı müzakereyle halletme yöntemine destek vermek. Şimdi ortak paydamız bu, ama her grup kendi içinde farklı görüşlerde insanlardan oluşuyor. Farklı görüşlerde insanların hem doğrudan doğruya genel kamuoyuna medya aracılığıyla konuşması, hem çeşitli yerlerde temaslarda bulunarak oradaki izlenimleri ve algıları yansıtması toplumdaki kutuplaşmayı biraz zayıflattı, azalttı. Çünkü çözüm karşıtı ya da barış sürecine karşı olan özellikle MHP gibi çevreler kutuplaşmayı en üst noktaya vardırmaktan büyük fayda umuyorlardı. Asıl stratejilerini bunun üzerine kurmuşlardı. Eğer kutuplaşma keskinleşir ise AKP çok zorda kalacaktı. Bu süreç büyük ihtimalle büyük sarsıntı geçirecek, belki de çökecekti. O zaman da hem Kürtlerin hakları meselesinde MHP gibi çevreler istedikleri noktaya ulaşacaklardı, hem de AKP'ye büyük darbe vuracaklardı. Peki bu noktada bir şey sorabilir miyim? Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden bahsettin ve onun gibi çevreler dedin. Bu kutuplaşma sürecinden, yani bunun kutuplaşmanın yükselmesinden ve sürecin de çöküşe gitmesinden medet umanlar arasına mesela başka grupları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulusalcı kanadını da... Cumhuriyet Halk olarak koyamam. Ama Cumhuriyet Halk Partisi içinde ulusalcılar onu sordum, ve evet, onun dışındaki ulusalcılar kesinlikle MHP ile aynı cephede yer alıyorlar bu açıdan. Yani biraz önce söylediğimiz nokta itibariyle evet, yeni bir Kızıl Elma koalisyonu oluştuğunu söylemek mümkün bana göre. Nitekim eylemlere ya da gösterilere falan baktığımızda MHP çevrelerinin bile giderek daha az görünür olduğunu, ama özellikle İşçi Partisi ve ona bağlı gençlik örgütlerinin çok daha fazla gürültü çıkardığını görebiliriz. Sonuçta şöyle bir durum var. Ulusalcılar, ayrıca bu 300 aydın bildirisine bakarsak yine orada kimler var görebiliriz. Geleneksel devlet elitlerinin bugün artık biraz posa hali oralardadır. Yani posa haline gelmiş ya da biraz fosilleşmiş geleneksel devlet eliti. Evet. Derin devlet algısına ya da derin devlet zihniyetine yakın eski siyasi kadrolar. Evet, eski ve emeklilerin çok ağır bastı. Emekli generaller vesaire. Şimdi böyle baktığımızda aslında eski statükonun bütün dayanakları bir şekilde bu süreçte bir cephe yaratmaya çalışıyorlar. Bu böyle bir cephe eğer doğarsa eğer başarılırsa böyle bir cephe yaratma çabası başarılı olursa bence ciddi sıkıntı yaşarız. Yani asıl o zaman barışın ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu göreceğiz ama eğer cephe kurulur ve kutuplaşma keskinleşirse bir bugün işte üzümün çöpü armudun sapı tabirinden eleştiriler yapan arkadaşlar durumu ancak o zaman kavrayacaklardır ama biraz geç kalmış olacaklardır. Şimdi bence akil insanlar heyeti benim öngördüğümün de ötesinde bu kutuplaşmayı engelleyen en azından yükselmesine engel olan ve cephenin saf bir şekilde kurulmasını da zorlaştıran bir işlev yaptı şu 10 gün içinde. Bizatihi varlığıyla, bizatihi ortaya çıkışıyla yaptı bunu. Bu açıdan da bence çok önemlidir. Bu dönemde gördüğü işlev, oynadığı rol. Evet, özellikle de bu Düzce'deki çok farklı kültür, dinler ve etnik gruplara bağlı insanlar da başlayan o oradaki heyetin çalışmalarına ilişkin de birkaç not okudum. Bu senin sözünü ettiğin yorumu da pekiştirici bir nitelik taşıdığı görülüyor. Bir şey söyleyeyim şimdi. Biz Esenler'de Memur Sen Marmara il temsilcileriyle bir araya geldik Marmara grubu olarak. Şimdi burası muhafazakar dindar bir topluluk. Oradaki algıyı, oradaki yaklaşımı, milliyetçiliğin orada nasıl artık itibarsızlaştığını gördüğümüzde Türkiye'de dönüşümün öyle Ali'nin biraz önce söylediği gibi çok tali fay hatlarıyla açıklanamayacak, oralara takılarak kavranamayacak bir şey olduğunu görüyoruz. Çok ciddi, derin bir dönüşüm sürecinden geçmekteyiz. Bu Kürt sorunun çözümü ya da Kürt sorununda barıştan ibaret sadece bununla adlandırılarak tanımlanabilecek bir şey değildir. Ayrıca mesela Çerkez Dernekleri Federasyonu bizden toplantı istiyor şimdi. Yani İstanbul'daki bütün örgütlerinin bizimle bir araya gelmesini istiyorlar. Şimdi toplumun farklı etnik kültürel kesimleri ve farklı siyasal akımları bir şekilde daha doğrudan temasa geçiyor. Ve bu temasın ilk darbe vurduğu alan ise milliyetçiliktir. Milliyetçiliği her toplantı, her temas biraz daha zayıflatıyor. Türkiye'de dönüşümün derin kanallarından birinin de bu olduğunu sanıyorum ki şu anda gerçekleşen şey de en önemli şeylerden biri de bu. Peki bir de şeyi sorayım, hazır yakalamışken Ali Bayramoğlu'ndan bahsettin. Evet. O ne diyor? Eğer arzu edersen sorayım, bir iki cümle kendisi söylemek ister mi? O isterse katılmak. Biz çok mutlu oluruz doğrusu. Veriyorum ben hemen. Alo. Alo. Alo. Ali merhaba. Merhaba. Merhaba. Yayına hoş geldin. Bu beklenmedik merhabalar. Bir şeydi. Can'la beraber biz iyi oldu. Evet. Biraz da senin değerlendirmelerini birkaç dakika için alırsak çok mutlu olacağız. Tabii tabii Ömer. Aslında Mithat'ın söyledikleri benim fikirlerimi tabii çok genel olarak yansıtıyor. Çok paralel düşünüyoruz. Bu özellikle hakim insanlar meselesiyle ilgili. Şimdi yolda olduğumuz için bunu da konuşuyorduk kendi aramızda Çanakkale'ye doğru. Açıkçası dünden daha olumlu, her geçen günden daha olumlu düşünüyorum. Bu akil adamlar işi başlarken elbette evet demekle birlikte bu projeye kimi sorular bende de vardı, diğer arkadaşlarda da vardı ama görüyoruz ki bugün bu heyet bir gönüllü aracı işlevini yerine getiriyor ve memlekette genel olarak barış sohbeti, barış tartışması yapılmasına vesile oluyor. Bu çok önemli. Ben her geçen gün Türkiye'de en azından barış, çözüm, şiddet karşıtı, silah karşıtı bir iklimin bazı itirazlara rağmen yayılmaya başladığını görüyorum. Bu en azından toplumsal meşruiyet açısından, toplumsal dalga açısından son derece önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Hakim insanlarla ilgili kanaatim bu. Tabii süreçle ilgili şunu söylemek isterim. Çok katmanlı bir süreç içerisindeyiz. Çok katmanlı bir mesele var karşımızda. Kürt sorununun çözümü, barış süreci ya da işte İmralı süreci nasıl adlandırırsak adlandıralım. Bu sadece bir çatışma çözümü ve bunun teknik prosedürlerinden ibaret bir durum değil. Aynı zamanda hem Kürt siyasal alanının hem Türk siyasi alanının dönüşmesi iddiasını taşıyan bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Hiç şüphe yok ki böyle baktığımız zaman büyük fay hatları, işte bir tarafta bu işe direnenler ama çoğunluk olarak barış isteyenlerden oluşmakla birlikte her bir fay hattının içerisinde işte yan fay hatları diyelim, bu yan fay hatlarındaki tartışmalarda belirleyici olmamakla birlikte önemli. Bunlardan bir tanesi en azından Kürt siyasi hareketinin çatışmadan uzak durmaya çalışan, güvensizlik faktörünü elimine etmeye gayret eden yeni bir siyasi dil arayışına doğru ilerlemesi biraz Öcalan'ın üzerinden. Öteki tarafta da milliyetçilik dokusunun içinden gelen bir siyasi parti, siyasi iktidar ve başbakanla muhafazakar alanın ve milliyetçiliğin dönüştürülmesi projesi olarak karşımıza çıkan bir süreç ve çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Bir de hani şeyi sorayım. Biraz önce Mithat şeyi söyledi. Milliyetçiliğin eğer bir cephe yaratma çabası başarılırsa çok daha vahim bir şey olabilir. Ama milliyetçiliğin zayıfladığını, yani en azından onun saldırgan tavrında bir gerileme gördüğünü söyledi. Sen de buna katılıyor musun? Evet, hayır. Tabii nereden baktığımıza bağlı. Evet. Yani aşırı bir milliyetçilik, daha ülkücü bir milliyetçilik ya da son dönemlerde tabir ettiğimiz üzere daha ulusalcı bir reaksiyon açısından bakınca hayır. Bu reaksiyonların kemik dokularını korumakla birlikte siyasi olarak anlamlarının küçüldüğünü söylemek mümkün. Ama o kemik dokularını korumaları ve siyasal sistemde değişime yönelik muhalefeti temsil etmeleri olduğu yerde duruyor. Bana önemli gelen şey şu Ömer. Milliyetçilik çok geniş bir alanı kapsıyor. Sadece aktif, aşırı, ülkücü, etnik, nitelikli bir milliyetçilikten bahsetmiyoruz Türkiye'de. Türkiye'deki kurucu milliyetçilik hepimizin bildiği gibi büyük bir muhafazakar alanı. Bunun içine pek çok sosyal demokratı, kentli eğitilmiş insanı da alan bir milliyetçilik dokusu var. Yekpare bir millet anlayışı üstüne kurulu. Çok parçalı toplum fikrine yabancı, değer sistemi çok kuvvetli olan milliyetçilik. Ben bu alanda evet çok büyük bir dönüşüm hamlesinin adım adım başladığını düşünüyorum. Faydacı da olsa şu aşamada, yani siyasi partiye endeksli bir şekilde çözümle kendi değer sistemi arasında bağlantı kurmaya çalışsa da kimi insanlar, kimi aktörler, burada en azından bu milliyetçiliğin yeniden yapılanmasına yönelik bir alıştırma var. Madalyonun o yüzünde ben bir büyük iddia görüyorum. Çok teşekkürler. Rica ediyorum. Tekrar mersi. İyi yayınlar. Alo. Alo Mithat. Çok kaldı mı zamanımız İsa'yı vedalaşmak için? Yani birkaç dakikamız daha var. Bir konuğumuz olacak Atina'dan. Tabii. Onu başta konuştum. Ama daha bir... İsterseniz sorun. Belki şu itirazlarla ilgili bazı şeyleri biraz daha konuşmak gerekiyor. Yani şu hakim insanlar eğitimle ilgili... bu ülkücü milliyetçi çevrelerden gelen itirazları bir itibarsızlaştırma ve süreci bir de buradan yaralama çabası olarak görüyorum. Onu anlarım zaten ama siyaseti bir toplumsal faaliyet ve toplumla birlikte yapılacak bir faaliyet olarak görmesi gereken demokrat ya da sol veya demokrat ve sol çevrelerin bu konuda yüzeysel ve magazinel bir yaklaşım içinde olmalarını asla anlayamıyorum. Yani bu siyaseti de bizatihi demokratik alanı ve mekanizmaları da kavramamış olmaktan kaynaklanan bir şey bana göre. Bir zaaf, bir eksiklik. Yoksa burada şu isim, bu isim olmuş ya da heyete bu isim takılmış meselesinin çok ötesindeyiz. Cidden büyük tarihi anlar içinde yaşandığı zaman fark edilmez. Bu işte bizim söylememizin gerekmediği kadar açık ve onlarca yüzlerce kez tekrar edilmiş bir klişedir ve bir sürü klişe gibi de değerlidir. Yani bu klişelerin epeyce bir kısmı tecrübelerle oluşmuştur. Evet. Şimdi bu sürece yönelik itirazları da aynı çerçevede değerlendirebiliriz. Eleştirel olmak, sorgulayıcı olmak, mesafeli olmak ayrı şeydir. Siyaseti dışlayan az apolitik ya da anti-siyasi bir konuma savrulma anlamına gelecek bir mızmızlık farklıdır. Ben özellikle demokrat veya sol ve veya her ikisini birden hani savunduğunu iddia eden kesimlere seslenmek istiyorum ki dinleyicilerimizin büyük bir kısmının bu kesimlerden oluştuğunu tahmin ediyorum. Buna dahil olmadan, burada herhangi bir yerinden tutmadan eleştirinin de bir karşılığı, bir değeri, bir anlamı olmayacaktır. Eleştirinin bir anlamının olabilmesi için dönüştürme gücünün olması da gerekiyor. Böyle büyük alt üst oluş zamanlarında ve dönüştürücü etkisi olabilmesi için de doğrudan doğruya hayata katılmak gerekiyor. Evet, esasta barışı kimse reddetmiyor ama sadece barışı savunuyorum demek de yetmiyor. Eleştiriler varsa bu sürecin bir büyük toplumsal dönüşüm süreci olduğunu hiç akıldan çıkarmadan ona dokunarak, onun içinde yer almaya çalışarak, bir yerlerinden tutarak bunları dile getirmeyi çok daha doğru, anlamlı ve karşılığı olan bir tavır olarak görüyorum. Mithat Sancar, çok teşekkür ederiz. Ali Bayramoğlu'na da kolay gelsin diyelim. Tam size bir yolda gelsin. Oldu. Hadi bakalım. İyi yolculuklar. Bir dahaki sefere yol sohbeti yaparız. Tamam, iyi yolculuklar. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41